Üdvözít a Fókusz csoport, visszatérünk a YouTube-ra, ilyet még nem láttam. Dancsó mind a három luxus feleséges videója a felkapottakban van, ami nem a Dancsó hibája. Csak érdekes, hogy olyan a YouTube algoritmusa részesít ennyire előnybe bizonyos videósokat, vagy tényleg ennyire nincs tartalom a Magyarországon YouTube-on, hogy egyszerűen már muszáj valakinek háromszor benne lenni a felkapottakba. Barni is szerintem többször benne van. Kifogytak azok, akiket itt szeret tolni a YouTube, vagy tényleg nincs más YouTuber, aki ennyi embert meg tud mozgatni. Arra gondoltam, hogy itt van Istenes Bence, ő ugye még annól a tévéből jött át, és azt mondja, hogy itt van egy karantén late night show, ez elég nagy vállalás, úgyhogy nézzük meg, hogy sikerült. Kezdjük! Tudod, az emberek szeretik megvédeni a saját kis platformjukat. És aztán volt az az időszak, amikor jöttek be a tévés youtuberek, és nyilván, mivel hozták a hírnevet magukkal, ezért rögtön nagy a követőtáboruk, és ezért azok a youtuberek, akik mondjuk egy csomó dolgoztak, fele annyi nézettségért csúnyán néznek, de ez nem teljesen jogos. A YouTube az egy nyitott platform, bárki jöhet. Ez nem a youtubereké, mert bárki, aki YouTube-ra feltett, onnantól youtuber lesz. Szóval ezzel nincs gond. Szerintem, hogy valaki a tévéből átjön, ez csak azt jelenti, hogy lehet, hogy egyszerűen látja, hogy változnak az idők, változnak a tartalomfogyasztási szokások. Ha valaki tényleg úgy jön át, hogy tud valami jó műsort csinálni, valami tud adni a platformhoz, és azt szerintem egy jó dolog. Hogyha jól használja, tök jó. Alapvetően mindkettő videózás. Szóval nem egy ördögtől való dolog, hogy valaki, aki a tévéhez van közel, az átjön YouTube-ra. De nem mindegy, hogy jön át. Lehet, hogy úgy jön át, hogy csak a sajtósa erőlteti, hogy na most az a menő, menj át oda, aztán meg majd pár év múlva, vagy már, ami már most van, már azt erőlteti, hogy most már TikTokot csinálj. Ebből nem sok jó dolog születik valószínűleg, és biztos van, aki elkezdett YouTube-ozni, és rájöttek, hogy azért ez is egy csomó munka, és nem biztos, hogy megéri. Ezért inkább Instagramot csinálnak, mert ott lehet, hogy egyel kevesebb munka, mint egy rendes videót összerakni. De vannak tévés celebek, akik így fent tudtak maradni, és népszerűk tudnak lenni a YouTube-on is hosszú távon, és szerintem Istenes Bence az egyik, bár még sose láttam tőle videót. Nem ismerem a munkásságát, de az, hogy egy late night show-t csinál, karantén late night, még hogy lehet, hogy csak viccesen is, Istenest, az már egy vállalás, hogy egy late night show-t csinálni, még ha karantén, még ha tudom, hogy karantén miatt most különlegesebb ez a dolog, de ha cinikus akarok lenni, akkor azt gondolná az ember, hogy biztos már nem figyeltek rá eléggé, ezért csinált egy ilyet. Hogyha meg optimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy van valami jó ötlete, amiből tényleg egy érdekes videót tud csinálni, tényleg lelkesen csinálja, és egy érdekes dolog jön ki belőle, mert a late night már nem feltétlenül az a műfaj, amit így YouTube-ra terveztek, de lehet egy olyan verzió, ami jól megy YouTube-on. Ha már valaki csinál egy ezredik dolgot ugyanabból a műfajból, akkor azt remélem, hogy tud vele valami csavart vinni, és nem csak azt akarja, hogy én is hagyd csináljak egy ilyet. Jó, nézzük. Én tudom, mitől félek, és majd elmondom, hogy beteljesült-e vagy sem. Hello! Olyan közéleti témákkal és aktuális mémekkel foglalkozni, ami mindannyiunk. Azt mondja, hogy közéleti és aktuális témákkal akar foglalkozni, ez tök jó. Azt hittem, hogy csak celebeket fogunk interjúztatni, hogy mi van az életünkben, de egyelőre ez jónak tűnik. Az a baj az ilyen nagyon népszerű celebek, hogyha közéleti dolgokról beszélnek, általában az lesz a vége, mivel ők abból élnek, hogy nagyon népszerűek, még hogyha nem is közvetlenül, de közvetetten azt fogják műsorvezetőnek hívni, aki népszerű. Úgyhogy igenis hatással a munkájukra. Ezért, hogyha ilyen közeleti dolgokkal foglalkoznak, akkor mindig próbálnak ilyen legkevésbé sértőn, legkönnyebben áthathatóan, és tényleg nehogy bárkit megsértsünk bármelyik oldalt, és ennek a vége csomószor az, hogy nagyon ilyen felületesen és sekélyesen beszélünk egy-egy témáról. Ez a veszély szerintem fönnáll, de reméljük, hogy nem így lesz. Úgyhogy iratkozzatok fel már most a csatornákra, vigyétek az Istenest hírét. Iratkozzatok fel a Fókusz csoportra is. Vigyétek a hírét. Én ezt mindig elfelejtem elmondani a videó elején, de hát ez az én hibám, mert én azt gondolom, hogy az ember el tudja dönteni, hogy fel akar-e iratkozni, de amúgy, ha mondjuk, akkor is a végén illik szerintem. De nem feltétlenül ördögtől valószínű, hogy valaki elmondja, hogy iratkozz fel, iratkozzatok fel, mert az valamennyire segíti a csatornát, és van, aki elfelejti. Nem azért nem iratkozik fel, mert nem akar, hanem csak egyszer vége a videónak, azt elfelejti. Jó, ez benne van, ez nem olyan zavaró. Azt mindenképp Bence számlájára kell írni, és ez tök jó, hogy telefonról veszi föl a főképet, és nem ugrál a fókusz folyamatosan így oda. 100-ból 99-szer, hogyha valaki telefonról vesz föl, akkor nem lokkolja a fókuszt, hanem végig folyamatosan így ugrál, de itt egyébként nem látom ezt, úgyhogy ezek apróságok, de megmelengetik a szívemet. Játszunk! Tetszik! Tetszik! Esküszöm, hogy tetszik! Amit ezért kapsz, hallod? Zizukám, ez komoly volt! Most érzem, hogy ez kicsit sok, de vizuálisan ez egy tök jó ötlet. Ha az övé, hogyha külföldön lopta, akkor is, de feltételezzük, hogy az övé. Vizuálisan jól néznek ki az áttűnések. Ez a kis részük, a többi meg ez a erőltetett jópofáskodás, ami csak egy kicsit így kellemetlenül érzem magam folyamatosan. De mindenképp jó ötlet. Ez jó volt! Most már kicsit tényleg sok volt. Ja, jó. Most látjuk a fonogram díjait, vagy tudom is én milyen díjak ezek. Ez kicsit olyan videó, hogy mint amit így ismerősök között jó vicc. Annál egy fokkal ötletesebb amúgy. A 20-adjára már nem olyan vicces ez az áttűnés, de ötletes mindenképp, ezt meg kell hagyni. Ami nem feltétlen pozitívum, de mindenképp felüdülés, hogy egyébként nem látom, hogy szponzorált lenne a dolog. Lehet, hogy tényleg csak a saját szórakoztatásából csinálta, vagy legalábbis a csatornájára. És nem azért, mert a, nem tudom, a Nive megkérte. Aktuálisat mondani. Ez a húsvét nem olyan húsvét lesz, amilyeneket megszoktunk korábban. És bocsánat, köszöntem már? Jó reggelt! Jó estét! Ez mi? Dancsó irány, de annak annyira nem vicces. A életében is példátlan, aminek... Kicsit hangos a zene a beszédhez képest. Úgyhogy nagyon kell figyelnem arra, amit mond. Na, de mi volt a különbség a csajozásban akkor és most? Kicsit bizonyos szempontból könnyebb helyzetem volt. Nincs gondom a háttérzenével. Akkor is berakja az ember, úgy érzi néha, hogy nem elég érdekes a videó, és akkor azzal is feldobja, hogy folyamatosan megy. Persze nem csak ilyen van, mert van, amikor tényleg hozzáad a dologhoz, de amikor alig hallani a amit mond a másik, vagy akkor már kezd elvenni a videóból, szóval jobban örülnék, hogyha most ez nem lenne háttérzene, szerintem nem kell félni attól, hogy néha nincs háttérzene, és emiatt elunja magát valaki. Ha valaki ezt elkezdi, és eljut a 10 percig, akkor bízunk benne, hogy nem fogja kikapcsolni azért, mert nincs háttérzene. Nekem van 2-3 ilyen nagyon fiatal barátnőm, tisztelő, mondjuk úgy egy ilyen kis barátnőm, fiatalka, kedves tisztelő, mondjuk úgy, jó? Tehát ezek ilyen 30 körüli, vagy inkább. Most ez beismeri, hogy gyakorlatilag sugar daddy? Adom. Kicsit fura ez az interjú, így, hogy nyilvánvalóan máskor vette fel az ő részét, mint az interjús részek voltak. Túlzottan szerkesztettnek tűnik az egész. Nem olyan beszélgetés jellege van, hanem olyan felvezetek valami 10 másodpercben, ő elmondja 5 másodpercben. Elveszik egy kicsit a beszélgetés jellege, pont ami a late night show-knak egyik lényeges eleme lenne szerintem. Persze lehet, hogy előre leírta a kérdéseit, és akkor csak felvették neki. Nem tudom, hogy ez a formátum csak szokatlan, vagy nem tetszik annyira. Nem szörnyű amúgy. Meg nem rossz az, hogy a több interjú egymásra van vágva. Én is inkább témákra fűzöm fel az interjúkat, és inkább egymás mondatait folytassák, amikor szerkeztek, mint az, hogy mindenki elmondja az összes kérdésre a választ, és aztán a következő ember. Ez így jó, ez a szerkesztés, és ez lehet, hogy például előny ennek, hogy ez az interneten zajlik, és nem élőben. És hogy bemész mondjuk az RTL klubba, jön egy csomó csinos csaj, köszönget, fél mosolyal, udvarolsz, két mondatot mondasz nekik, hogy kamu udvarlások, és ez azért, amikor be vagy zárva, ugyanazzal az egy nővel, feleségednek is hiányozni fog az, hogy halljon udvarlás. Egy másik korosztály másban nevelkedett, én nem gondolom, hogy manapság ez annyira divat, hogy valaki bemegy a munkahelyre és mindenkivel flörtöl, meg kicsit csajozgat. a helyzettől. Az egyik játékos lenémítja a telefonját és énekel valamit, a másiknak pedig ki kell találnia Én Bandi élni nem tudok. Legnagyobb hős a világon, én a királynő. Pedig eddig egész kellemes csalódás volt ez a műsor, de ez most nagyon kellemetlen. Olyan, mint valami rossz YouTube kihívás. Te a királyom. People say I'm crazy. Te vagy a legnagyobb hős a világon. Én a király. Na jó, ez borzalmas, kínos. Ettől féltem egy kicsit. Rajta van szerintem a magyar, és amúgy nagyjából az egész világnak az a celeb betegsége. Az itthon a celebek olybá tűnik, hogy egy elég belterjes, széleskörű baráti társaságot alkotnak, de legalábbis ismerősi kört. Hát nem feltétlenül az ördögtől való dolog, hisz egy helyen dolgoznak, sokat érintkeznek, jóba lesznek. Mivel a Istenes Bence ilyen közegben dolgozik, és most karanténadás van, ezért feltételezhetjük, hogy a karanténadásnál mondjuk a ismerőseit hívja be. Ezért gondoltam, hogy oké, celebeket interjúztat, de most már kezdek kicsit megint átcsúszni abba, amit egy csomó ilyen tévésónál is érzek, hogy olyan néha nekem ez a magyar celebkultúra, és most maradjunk a magyarnál, biztos külföldön is ez van, ez a belterjes, viszonylag zárt körű társaság, abból él, hogy egymás seggét nyalja egész hát folyamatosan, és mindig mindenki azon harcol, hogy egy kicsit ő legyen a figyelem központjába. Amerikában is van celebkultúra, de ott legalább egy late night show-ban egy csomó érdekességeket beszélnek meg a filmforgatása közül, emilet a filmről, arról beszélnek egy csomót, amit ők csinálnak, de itt a magyar celebek nagyon ritkán beszélgetnek arról, amit ők csinálnak, mert azt csinálják, hogy celebek. És ezért nem a munkáinkról beszélgetünk. Ezek a celebek, akik egy csomószor itt vannak, semmi érdekes vagy dolgot nem csináltak, hanem mondjuk egy műsorvezető egy másik celebekkel foglalkozó műsorban, vagy nem tudom, a Csonka Picit most milyen munkájáról lehet megkérdezni. Szóval inkább ez az érzésem, mint mondjuk a parlamentben is egy baráti társaság uralja az egészet. Itt is úgy érzem, a celebvilág is egy ilyen nagy, belterjes, nyilvánosan egymás seggét nyaló társaság. És pont ez a veszély ilyenkor, hogy azt hiszik, hogy bármi, amit csinálnak, csak mert híres emberek csinálják, ezért érdekesebb lesz. Ez a dolog, hogyha csak ismeretlen emberek csinálnák a YouTube-on, és lenne egy YouTube videó róla, szerintem az Istenes Bencét sem érdekelné. De ő most feltételezi, hogy mivel híres emberekkel játszik, ez érdekesebb lesz. Attól valami nem lesz érdekesebb, hogy híres emberek vannak benne, se szórakoztatóbb. A legtöbb ember, aki tapsikol erre, hogyha random emberek, akiket nem ismer csinálnák, nem szórakozna egyáltalán ezen. Így meg, hát ismerem, jó öreg Csonka Pici tátok zenére, hát ez nagyon vicces, de szerintem legyen már egy kicsit nagyobb az elvárásunk feléjük, mert de még van 5 perc a műsorban, még lehet, hogy a következő rovat érdekesebb lesz. Na hát a mai rész végét egy Jacko feldolgozásra szeretném zárni, és aminek egy nagyon fontos üzenete van, főleg ugye ebben. Szerintem mindenki gondolja át, hogy mit tehetne másképp, hogy mit tud változtatni. Ugyanis nem folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk. Hogy mit tud tenni, hogy egy jobb világban éljünk. Az a baj ezekkel az ilyen nagyon ilyen általános dolgokkal, hogy szerintem még ő is tudja, hogy ebben nem lesz semmi. Akinek tényleg ezt kell a változás, hogy az Istenes Bence azt mondja neki, hogy gondold át a világot. Nem így megy, hogy én most azt mondom, hogy figyelj, gondolj át mindenki az életét, és akkor bárki ebből bármit átgondolna. Ez inkább olyan, ezek mindig úgy érzem, hogy ilyen odabigyezte dolgok, hogy egy kicsit olyan mélyebbnek, tartalmasabbnak tűnjön valami, de közben igazi nincs mögötte gondolat, csak ilyen kb. Olyan szintű gondolatok vannak, mint egy Insta poszt mögött, amilyen valami bölcsességet kír egy naplementére. Szóval most, hogy mindenki gondolkozzon el, érted, annyira általános, mint egy horoszkóp. Szóval mindenki belelát, amit akar, de nem hiszem el, hogy ennek bármilyen hatása lesz, de legalább ő úgy érezheti, meg a nézők, amikor majd ezzel érvehetnek, hogy hát, de hát milyen mély gondolatok voltak, meg mennyire a szívünkhoz szólt, csak ez olyan felületes szívhez szólás, aminek se hatása nincsen, se értelme. Hogy te személy szerint tudsz változtatni. Mert minden, amit teszel, az a befolyásolod. Nem gondoltam, hogy meg kéne váltani a világot, de egy művészeti alkotásnál, és ez már egy hosszú téma, de szerintem sokkal nagyobb hatást lehet gyakorolni, hogyha nem te rágod a szájba, hogy mit jelent például ez a jack oldal. Mert akkor szájukba rágtad, lenyelték, el is felejtették. De hogyha ő fejti meg, hogy mit mond neki, akkor sokkal hatásosabb lesz, mivel gondolkozott, és ő egy konklúzióra jutott, megdolgoztatta az agyát, és ezért sokkal nagyobb az eufória, hogy jó, én ezt kitaláltam, basszus, sokkal jobban magáénak érzi az üzenetet, mert ő maga jött rá. De úgyhogy itt egy dal, ez az üzenete, és akkor hatódj meg. És lehet, hogyha nem mondod el, akkor kevesebb embernek esik le az üzenet, de annak a kevés embernek, de arra a kevés emberre tényleg sokkal jobb hatásra lesz. Vagy ha tényleg elmondod az üzenetét, akkor utána mondd el, hogy aki magától kitalálta volna, az legalább meg legyen az alkalma. Van egy kis időtök, akkor ezen gondolkozzatok el. Oké. Okay. Elmegyek. Leülök oda, és elgondolkozok egy kicsit. Nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű az ember, hogy így él, aztán leül a sarokba, hogy na, mamma, mind fogok elgondolkozni, várjál. Istenes Bence mondta, hogy a világon gondolkozok el, akkor most leülök és 5 percig gondolkozok. Nem így működik az ember, hanem folyamatosan, de legalábbis én a legrandomabb pillanatokban gondolkozok el a legrandomabb dolgokon, miközben csinálok valamit, és nem úgy van, hogy én most rákényszerítem magamat, hogy valamint gondolkozzak el, amin igazából nem sok konkrétumot adtak meg. Nem szabad belekötni, mert akkor egy gonosz szemét vagy, de ezek annyira ilyen felszínes, semmit mondó dolgok, amik viszont pont annyira épületesnek tűnnek, hogy nem, hogy te, már te vagy azt hal, hogyha ezt megtámadod, de ilyenkor sosem azt érzem, hogy tényleg el akarod gondolkoztatni az embereket, hanem az csak, hogy szeretnék valamit mondani, úgy tűnik, mintha valami pozitív hatásom is lenne, és nem tudom, miért kellene mindenképp úgy tenni, mintha a világot váltanánk meg egy istenest karantén late night show-val. Miért nem lehet kimondani, hogy basszus, én most csak szórakoztatni akartalak titeket azzal, hogy a haverjaimmal itt baromkodtam. Hogyha nem mondott semmit, és volt már fél órát, hogy valami mondandót így átadjál, és nekem nincs azzal bajom, hogy nem volt ennek különösen mondani valója ennek a résznek. Szerintem tök jó, hogy ott volt ez a csajozás dolog, ez egy érdekes téma volt, még nem is volt teljesen ilyen biztonsági játék, mert őszintén válaszoltak olyan dolgokat, amit mondjuk nem biztos, hogy egy reggeli műsorban mondtak volna. Persze, mint youtuber, YouTube tartalmaz képest nem volt túl megbotránkoztató, de ahhoz képest, amilyen kilúgozott, kihígított szarok szoktak lenni az ilyen tévés sók, ahhoz képest bevállalós volt. De akkor meg már fél óráig nem volt semmi mondat, akkor ne kelljen már úgy csinálni, hogy jó, most akkor lesz egy Jackson száma utolsó 3 percben, és akkor most mindenki gondolkozzon az életem. Miért nem lehet csak bevállalni, hogy én most csak szórakoztatni akartam, aztán örüljetek, mindenki örüljön, itt egy jó szám, hallgassátok meg. Ez bőven elég lenne. A kormány világszerte átlép a film. Nagyon nyálas, nagyon ilyen Biden ember, vagy hogy mondjam. Most valami zene kell a összefogásról, és akkor ez ilyen első körös ötlet, hogy a Jackson Hill the World, és akkor most könnyeznem kéne, hogy meghatódnom? Min? Most meghatunk, meg minden, de igazából nem nagyon van mit mondanunk ezzel kapcsolatban. Gondolkozz el, nem tudom, min, de nincs mit mondanunk, úgyhogy itt bedobunk egy ilyen már modoros számot, nem túl izgalmas feldolgozásban. Inkább hallgatnám az eredetit, és akkor itt vagyunk, mi celebek játsszuk el most, úgyhogy ennek örülhetsz. Ez kicsit olyan kellemetlen, mint ez a Gal Gadotos ügy. Annyira nem kellemetlen, de mindenképp... Jó. Amúgy, ha már zene a vége, szerintem sokkal jobb lett volna, írnak egy saját dalt. Ez mindig érdekesebb, egy saját dal. Ha már zenészek, látszik, hogy mindegyik zenész, akkor azt mondja, hogy Istenes Bence, hogy itt van 4 akkord, fölgitározom, ha másik ember megírja a szöveget rá, a harmadik meg föléneklés, és akkor lehet, hogy ez egy érdekesebb dolog lenne, mint egy Jackson feldolgozás. Alapban a feldolgozások zenészként én én nem szerettem sose feldolgozni, meg amikor zenekarunk is volt, mindig inkább új dalokat írtunk, mert a zenének ez egyik legjobb része, hogy dalokat írni. Nem csak ezregyére eltáltok mi azt, amit már több ezeren eltáltoktak előttünk. De jó, lehet az is, hogy csak ez egy kedves dal itt a végén, és feldolgozzuk, hogy copyright strike-ot ne kapjunk, mert különben az eredeti csak nem rakhatjuk be. Egyszerűen csak akartak egy lezárást, hogy ahelyett, hogy a stock zenét beraknak, ők játsszák el. Végtelen is nem a legrosszabb dolog a Földön, csak túlságosan próbálták ezt eladni valami nagy világ megváltó dolognak. Amikor megint elég lett volna, figyelj, itt a haverokkal feljátszottuk a Jacksonnak a számát. Ez csá. Egyfelől volt bennem egy kellemes csalódás is, főleg az első fele a videónak. Istenes Bence is egy érdekes ember, mert pont nyilván nagyon népszerű, meg minden, de nem éreztem, hogy ő olyan lenyűgözött a műsorvezetésével, olyan semmilyen volt. Nem volt különösen vicces, nem volt sértő, nem volt zavaróan rossz, de olyan jó se olyan semmilyen. Eladható, de még a fiatalok számára sem unalmas. Értem, hogy miért népszerű, de nem érzem, hogy különösen hozzáadott volna az egészhez. Ezt jobban szeretem, hogy főleg late night show-ból, hogyha a műsorvezető személyisége sokkal jobban kijön. Én nem feltétlenül gondolom, hogy csak celebeknek kéne szerepelni ilyen videókban. Szerintem, ha már nekem itt a lehetőségem, hogy több százezer emberhez szóljak, és mi a hat lépéssel sem a celebeket próbáljuk interjúztatni, és a late night show-ban meg pont ezért, hogy mindig a celebeket interjúztatod, akik már alapból híresek. Van pár szakma, amitől az ember híres lesz, de fura, hogy mindig ezeknek az embereknek a véleményét kell hallgatni. Mindig a színészeknek, a műsorvezetőknek, a tudom is én, zenészeknek a véleményét, meg az életét kell hallgatni, csak azért, mert az ő szakmájuk olyan, hogy szem előtt vannak. Hogy szóval, hogyha nekem lehetőségem lenne, nagy ismertségem lenne, és mondjuk az eszközeim meg lennének, hogy megmozgassak egy itt-ott szálakat, akkor én mindenképp, mert én most még a hat lépésre is keresük az embereket, akik érdekesek lehetnek, meg érdekes szitukat, és rajta vagyunk, de nem biztos, hogy mindenki nyilatkozni akar egy 20 ezer feliratkozós csatornának. De egy Istenes Bencének ne lehet. Szóval akkor kihasználnám azt, hogy nekem valószínűleg többen szívesen nyilatkoznak, mert tényleg adok egy publicitást. Szóval lehet, hogy megkérdeznek nővéreket, orvosokat, lehet, hogy ebben a szituban érdekesebb lett volna, hogy ők hogy élik meg. Akár úgy is, hogy nem feltétlenül mondanak pozitív dolgokat, megkockáztatva azt, hogy olyan vélemények hangzanak el, amivel nem fog mindenki egyet érteni. De egyfelől ennek nincs akkor a celeb értéke, másfelől meg lehet, hogy kis balhét okozunk, és emiatt nem gondolom, hogy a jövőben ilyenek lennének benne, de nagyon sok érdekes embert lehetne meginterjúztatni, meg elérni, akik lehet, hogy nem feltétlenül olyan dolgokat mondanak, meg olyan dolgokról számolnának be, ami szórakoztató, hanem mondjuk olyan, amin tényleg el lehet gondolkozni, és tényleg jó a publicitást kap. De nem is gondolom, hogy egy ilyen műsornak feltétlen csak erről kell szólnia, de mondjuk egy félórás műsorba bele lehet tenni egy ilyet is. Nagyon sok lehetőség van. Ne ragadjunk le a celebeknél. Nagyon sok érdekes ember van, meg érdekes szitu a világon. Kár még századjára is a csonka picit elővenni, mert már szerintem elsőre sem volt túl sok érdekes dolog benne. Nincs bajom a csonkapicivel, csak miért a csonkapicit látom századjára is egy műsorban vendégnek, amikor ezer meg ezer érdekesebb ember van, csak ő nem celeb. Most ezen lépjünk túl, szerintem. Meg ha már YouTube, akkor lehet, hogy pár YouTubert is meghívtam volna. Nagyon úgy tűnt, hogy azoknak szól, akik ilyen tévés celebekhez vannak szokva. Tök jó lenne egy kicsit vagy rámenni arra, hogy tényleg szórakoztató legyen, és akkor nem kell eladni az egészet, hogy most gondolkozz el magadon, és akkor legyen szórakoztató, vicces, nem csak az, hogy tátogunk, és kitalálod-e, mert az ilyen 12 évesek játszanak ilyet YouTube challenge videókban, vagy pedig, de akkor meg adjál valamit, amin elgondolkozhatunk. Vendég az ne azt jelenti, hogy na most épp melyik celebet tudtam meghívni. Nem véletlenül nem néz egy csomó ember tévét, és ez a műsor YouTube-ra hozta ugyanazt, amiért szerintem egy csomóan a YouTube-ra mentek át a tévéktől. Nem túl szórakoztató, nem túl érdekes, senkit se sért meg, de úgy különösen nem is ad semmit az embernek, csak ilyen áll dolgokkal van tele, meg így a belterés celebkultúra egymást így körbe táncolja, aztán másnapra el is felejted. reméltem, hogy Isten és Bence ezen egy fokkal többet tud csavarni. Szóval összefoglalva, valamennyire kellemes csalódás egy bizonyos része. Nem gondolom, hogy ez egy túlságosan sértő vagy káros műsor, de nem ad semmi pluszt a tévés műsorokhoz képest. Tévéműsor rengeteg szűrőn megy át, rengeteg ember van ott, hogy jóvá hagyja, hogy mi mehet le, mi nem. És itt van a Istenes Bence, aki tényleg a saját csatornájára láthatóan egyedül gyártott műsort. Gyakorlatilag megcsinálta ugyanazt, amit a tévébe. És ennél egy kicsit többet vártam, hogy egy kicsit szabadabb lesz, kicsit jobban bele lehet menni témába, kicsit komolyabb témákba is bele lehet menni, kevésbé felszínesnek lenni, kevésbé ilyen celeb, egymás körül rajongás dolgok. Az jött ki a végén, hogy nagyjából ugyanazt megcsinált, amit egy tévé is megcsinált volna, szóval nem nagyon használta ki, szerintem az internet nyújtotta szabadságot. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebration.